นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาการฟังธรรมนี้ให้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอว่าเราจะไม่คิดไปในอารมณ์ใดๆทั้งหมดเราตั้งใจฟังธรรมให้สมกับว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสุตสุสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังอย่างไรจึงชื่อว่าฟังด้วยดีเมื่อฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติตามปฏิบัติให้ได้ให้ถึงให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เรียกว่าฟังด้วยดีเคารพในพระสัทธรรมย่อมได้ปัญญาปัญญามันเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่การได้ยินได้ฟังเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเกิดขึ้นจากความสงบกายวาจาจิตรวมแล้วจึงชื่อว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญามีปัญญาแก้ปัญหาในจิตใจของตนได้ทุกอย่างทุกประการจนไม่มีอะไรติดขัดคือว่าฟังด้วยดีฟังแล้วปฏิบัติตามฟังแล้วละกิเลสให้เบาบางหมดสิ้นไปชื่อว่าฟังด้วยดีอันการนั่งสมาธิภาวนาให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้อย่าไปเข้าใจว่าเป็นของยากอะไรทั้งหมดถ้าเราไม่ตั้งใจทำมันยากไปหมดถ้าตั้งใจฟังตั้งใจฝึกก็คือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายที่พระพุทธองค์ท่านสอนให้นั่งขัดสมาธิเพชรนั้นก็คือว่าเก็บกายให้อยู่ในท่าเรียบร้อยไม่ให้นั่งตามกิเลสในใจชอบเรียกว่าขัดสมาธิขัดสมาธิเพชรแสดงความองอาจกล้าหาญในทางรูปขันธ์ก็ต้องมีท่านั่งขัดสมาธิสันสมาธิสมาธิจิตใจเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ใจดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในจิตในใจนี้มีความองอาจกล้าหาญตามรูปขันธ์ที่นั่งขัดสมาธิเพชรนั้นด้วยดูตัวอย่างพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในคืนวันที่พระองค์ จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าผินพระพักไปทิศตะวันออกพระองค์ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปในจิตใจว่าการนั่งสมาธิภาวนาจะไม่ท้อแท้อ่อนแอเหมือนแต่ก่อนแล้วว่าจะเอาให้เด็ดขาดลงไปเลยถ้ากิเลสไม่ขาดกิเลสไม่ตายคลายกิเลสไม่ออกจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องยืนไม่ต้องเดินนั่งขัดสมาธิเพชรอย่างเดียวถ้าปัญญาญาณไม่เกิดขึ้นก็นั่งตายน้ำใจของพระพุทธเจ้า มีความแน่วแน่เด็ดขาดขนาดไหนสละชีวิตลงไปแลกเอาพระโพธิญาณเอาความตรัสรู้แล้วน้ำประทัยใจพระพุทธเจ้าไม่มีกลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวมึนซานั่นล่ะคือใจล่ะใจพระพุทธเจ้ามีความสามารถมีความอาจหารมีความตั้งใจจริงเมื่อจิตใจของพระองค์แน่วแน่มั่นคงก็คือฟังด้วยดีนะสุตสุสังลภเตปัญญังฟังด้วยดีแต่ไม่ได้หมายบุคคลผู้อื่นมาเทศนาให้พระพุทธเจ้าฟังพระองค์เองเป็นผู้ยกจิตยกใจขึ้นมามีสติเต็มที่ระลึกได้ทุกเวลาในมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมพระองค์ระลึกรวมจิตใจลงไปที่นี้ฟังดูตั้งใจมีสติจนเป็นสติปัฏฐาน4ระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมคือว่าไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นสติความระลึกได้จนเป็นมหาสติคำว่ามหาสติมหาแปลว่าใหญ่กายวาจาจิตของพระองค์จะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนจะตรัสจะพูดจะปราศัยอะไรก็เรียกว่าเป็นมหาสติย่อมไม่มีการผิดพลาดไกลกลองฟังด้วยดีแล้วทั้งนั้นเราทุกคนทุกดวงใจก็ให้ตั้งใจให้มันแน่วแน่ลงไปอย่ามาเสียดายตาอยากกิเลสในโลกอันนี้กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอวิชชาตัณหามันพาให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายไม่จบไม่สิ้นสักที พราะไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสมันหมดไปสิ้นไปมันคล้องมันติดอยู่ในจิตใจนั้นตลอดกาลธรรมดากิเลสเมื่อไม่เลิกไม่ละไม่ปลดไม่ปล่อยไม่ตัดให้มันขาดมันก็ต่อเนื่องอยู่ในจิตอันนั้นขณะใดเวลาใดเร่งความเพียรลงไปภาวนาลงไปก็สงบระงับได้เวลาสงบระงับได้เหมือนกิเลสราคะโทสะโมหะมันหมดไปสิ้นไปทีนี้เมื่อถอยความเพียรจิตใจอ่อนแอท้อแท้ความเจ็บปวดทุกขเวทนาก็เกิดมีขึ้นในจิตใจนั้นอารมณ์สัญญากิเลสตัณหามันก็ฟูขึ้นมาพาให้หลงต่อไปอีกไม่จบไม่สิ้นสักทีพระองค์จึงทรงตรัสว่าตั้งใจภาวนากำหนดตายให้ได้ทุกลมหายใจอะไรทั้งหมดมันไม่เลยตายมันไปแค่ตายนะเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะโรคอะไรก็ตามมันก็ไปถึงแค่ตายนะเกิดมาชาติหนึ่งมันก็ตายหนเดียวเท่านั้นไม่มีสองครั้งสามครั้งไปกลัวมันทำไมนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นตัวปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันตั้งใจลงไปในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้ไม่มีปัญหาเนื้อจิตใจให้ตั้งมั่นผ่องใสใจมีปัญญาใจมีความนึกความเจริญอยู่ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในที่ทั้งปวงเดี๋ยวทำความเพียรเพียรพยายามอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ไม่ให้จิตใจมันอ่อนแอทอดแท้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจหมดทั้งร่างกายเนี่ยเพราะว่าใจมันอยู่เต็มในร่างกายถ้ามันทอดแท้อ่อนแออย่างหนึ่งมันหลงไปหมดมรณังเมภาวิสติอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็คือว่ารอวันตายอยู่ด้วยกันทุกคนมนุษย์คนเราคือว่ารอท่าวันตายก่อนชีวิตจะแตกดับตายจะต้องละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในหัวใจเนี่ยมันหมดใสสะอาดต้องภาวนาทำใจให้มันกล้าหาญขึ้นมาไม่ให้มันเห็นความสุขความสะดวกสบายนิดๆหน่อยๆตามอำนาจกิเลสบงการยกจิตใจให้มันมีพละกำลังอันสามารถอาจนานพละทั้งห้าศรัทธาพละเชื่อวิริยะพละภาคเพียรสติพละมีสติมีมหาสติมีมหาสติปัฏฐานสี่ระลึกโยในกายเวทนาจิตธรรมไม่ให้มันไปทางอื่น รวมจิตตั้งจิตตั้งใจลงไปสมาธิคือว่ามั่นคงตั้งมั่นมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารไม่ว่าอะไรเข้ามารู้ออกไปรู้รู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามรู้ไม่ต้องไปยึดถือรู้ละทิ้งกิเลสตัณหาทั้งหลายแหละไม่ต้องเอามาไว้ละทิ้งให้หมดใสสะอาดในจิตใจนี้จนในดวงจิตดวงใจอันนี้เนี่ยว่าเห็นแจ้งเห็นจริงแจ้งใสหมดจดสะอาดแล้วว่าเกิดญาณเกิดปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้เกิดญาณอย่างรู้อย่างเห็นให้มันทองแท้แน่นอนมันมีรากแก้วของกิเลสอยู่ที่ไหนถอนรากแก้วมันออกไปจะมาหลงยึดหน้าของเราตาของเราตัวของเราเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นอะไรเป็นแล้วมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายหรือยึดถือทำไมเจตอุปทานความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรายึดถือแล้วได้อะไรตายแล้วมันได้อะไรแบกหามอะไรไปกำหนดให้ได้ตั้งใจให้มั่นคงไปอ่อนแอทอดแท้ได้ล่ะทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินดูแผ่นดินมีความหนักแน่นขนาดไหนจิตผู้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสยาได้หวั่นไหวสั่นสะเทือนใดๆทางนั้นนั่งก็ภาวนาเดินก็ภาวนาเดินก็ภาวนานอนสีหะสายาภาวนาเดี๋ยวภาวนาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหรือว่านึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจเข้าใจออกจนความหวาดสะดุ้งความกลัวภัยกลัวตายอะไรทั้งหมดมันหมดไปสิ้นไปแต่มันแน่วแน่มั่นคงอยู่ในดวงจิตไม่ต้องไปหาที่อื่นเมธุดวงจิตนี่แหละรวมกำลังทวนกระแสจิตเข้ามาไม่ให้มันแช่สายลุ่มหลงไปภายนอกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่ตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกนึกเตือนจิตนี้ให้รู้สึกตัวอยู่ทุกเวลาลมเข้าไปสูดลมเข้าไปติดขัดเมื่อใดตายลมออกมาติดขัดเมื่อใดสูดไม่เข้าไปไม่ได้ก็ตายยาได้ประมาทรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของตัวเองดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้อยู่กรงไหนก็รวมจิตใจลงไปกรงนั้น ไม่มีใครจะไปละกิเลสราคะโทสะโมหะให้บุคคลผู้อื่นไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเราตถาคตก็เป็นผู้ตรัสผู้ชี้แจงแสดงเหตุผลต้นปลายให้สาวกทั้งหลายนำไปภาวนาทำความเพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะของตัวเองให้หมดสิ้นไปไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสให้สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจิตใจยังไม่หมดกิเลสก็เป็นหน้าที่ของตัวเองจะต้องเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นอย่าไปหวังว่าพระพุทธเจ้าจะมาละกิเลสให้เพราะกิเลสราคะโทสะโมหะภพชาติต่างๆนี้มันเป็นความหลงความไม่รู้ในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละจึงได้มายึดตัวยึดตนยึดรูปยึดนามยึดหน้ายึดตายึดชาติยึดตระกูลไม่ปล่อยวางตัวอุปทานออกไปให้หมดสิ้นจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจดวงใจอันนี้ให้มีกำลังให้มีความสามารถอาจหารขึ้นมาในจิตใจนี้สิ่งใดที่เรียกว่าละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ในจิตใจนั้นไม่ให้มีพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านละได้วางได้ปล่อยได้ถอนออกไปได้จิตใจของผู้ปฏิบัติทุกดวงใจก็ต้องให้เลิกได้ละได้ปล่อยได้วางได้ไม่ต้องไปเก็บเอาอารมณ์เก่าตั้งจิตเดี๋ยวนี้ขณะนี้ต่อเนื่องไปเลยรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายกิเลสโลเลใจโลเลทำอะไรโลเลไม่แน่วแน่มั่นคงเด็ดขาดท่านเลิกละได้แล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ากิเลสโลเลท่านละได้เด็ดขาดเราทุกคนทุกดวงใจละให้ได้ตาเห็นโลกก็ไม่ต้องโลเลมีโรคที่ไหนมันก็ตายเน่าเปื่อยพุพังเหมือนกันหมดมีเสียงที่ไหนเสียงก็ต้องแตกต้องตายกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันใดก็ตามมันก็ตกลงโซความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นจิตโลเลละทิ้งทำอะไรให้มันเด็ดขาดลงไปทำมันแจ่มแจ้งในจิตใจของตัวเองอย่ามันหลงคล้องอยู่ติดอยู่เจ้าโทสะจริตใครทำอะไรไม่ถูกใจขัดเคืองโทสะละทิ้งให้หมดเก็บไว้ทำไมอย่ามาใช้โทสะจริตฆ่ามันตายละให้มันหมดถ้ามันหมดออกจากจิตใจมันจะไปที่ไหนช่างมันกิเลสความโกรธเจ้าโทสะละทิ้งเดี๋ยวนี้ขณะนี้มันเด็ดขาดลงไปในใจ จึงชื่อว่าเป็นผู้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสใจเลาะและใจหวั่นไหวสั่นสะเทือนมันตัดขาดอะไรได้ไม่มียกจิตใจขึ้นมาสติสัมปชัญญะสติวินัยรักษาพระวินัยด้วยสติสติปัฏฐานฐานตั้งกายตั้งจิตมีสติเตือนจิตนี่อยู่ไม่ให้มันมายึดมาถือไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับธาตุขันธ์อายตนะทั้งหลายรูปนามเป็นเรื่องของขันธ์จิตอย่ามาลุ่มหลงมัวเมาต่อไปเจตใจให้แน่วแน่มั่นคงให้จิตใจอาจหาญแกล้วกล้าสามารถตัดบ่วงห่วงอะไรอดีตอนาคตให้หมดสิ้นไปตั้งสติให้ดีทำสมาธิในจิตให้มั่นคงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวทุกลมหายใจเข้าออกเอาให้มันเจ่งแจ้งในจิตนะเดี๋ยวไม่ต้องให้ขาดสติสติคือความระลึกได้ความระลึกได้ใครเป็นผู้ระลึกก็จิตดวงที่รู้อยู่นี่ระลึกจึงมีวิธีการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธบ้างเพื่อให้เกิดสติ เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดพลังงานเกิดความสามารถอาจฐานขึ้นมาในจิตใจนี้จิตใจท่อแท้อ่อนแอจะไม่ได้มีแต่จิตใจอันตั้งมั่นมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวใจอ่อนแอท่อแท้มาให้มีใจมืดมาให้มีใจแจ้งใสมองเห็นทุกอย่างในร่างกายสังขารนี้เนี่ยทำใจให้แจ้งทำใจให้ใสทำใจให้สะอาดใจดวงเดียวนั่นแหละ รักษาศีล5ศีล8ศีล10 227เจ็ดใจดวงเดียวนี่แหละ ภาวนาทำความเพียรจนถึงขั้นละกิเลสตัดกิเลสได้ก็ใจดวงเดียวนั่นปัญญาวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็เจ็ดใจดวงเดียวเนี่ยไปโลเลหาที่ไหนรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ให้ได้ตลอดเวลาใจโลเลไม่ให้มีใจแน่วแน่เด็ดขาดยึดไปทำไมหน้าตาตัวตนสัตว์บุคคลมันยึดมันถือแล้วมันถือไปได้แค่ไหนเขาตายกันทางโลกไม่เห็นหรืออีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าตัวเราของเราจะต้องตายของเราที่ไหนในโลกนี้ในโลกนี้แล้วเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่ของใคร ดูเวลาเกิดมาได้หนังหุ้มกระดูกมาเท่านั้นมาแสวงหาเอาใหม่ทีนี้เมื่อถึงวันตายหนังหุ้มกระดูก300ท่อนก็ทิ้งไว้ในโลกนี้อีกทับถมแผ่นดินมีใครหาเอากองกระดูกไปด้วยตายหมดลมหายใจที่ไหนก็ทิ้งไว้นั้นไม่เห็นหรือรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจตั้งให้มั่นเอาให้มันจริงในหัวใจพุทโธอะไรเป็นพุทโธพุทโธพุทธะจิตอย่าได้หลงภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเจ็บปวดทุกขเวทนาบังเกิดมีขึ้นไม่ให้มันหลงไปสบายก็ไม่ให้มันหลงไม่สบายก็ไม่ให้หลงเนี่ยว่ารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่รู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางรู้ไม่ยึดไม่ถืออะไรแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดไปเลยเรื่องภายนอกเรื่องไม่เข้าท่าอย่าไปคิดนึกปรุงแต่งเอาจิตดวงนี้ให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปคนอื่นเขาแก่ให้เห็นก็ไม่ดูคนอื่นเขาเจ็บให้ดูก็ไม่ดูเมื่อถึงเวลาตัวเองเจ็บป่วยเอาล่ะวุ่นวายกลัวตายเพราะไม่ดูกายดูจิตอันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นจะมายึดมาถืออะไรอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายอนิจจาอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปตายแล้วก็เผาไฟทิ้งเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้เน่าหนังไม่ได้นอนเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแขนคอมายึดมาถือทำไมเล่าเล่งภาวนาเข้าตั้งใจลงไปนอกจากจิตที่รู้อยู่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ออกไปรอบตัวรอบใจนะอนิจจังไม่เที่ยงทั้งหมดนะมาหลงยึดถือทำไมทุกขังเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความยึดถืออนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรามายึดถือทำไมถือแล้วได้อะไรตายแล้วได้อะไรไปเพียรเพ่งดูให้เข้าใจในธรรมะปฏิบัติให้มันต่อเนื่องอยู่ในจิตใจนะ าเห็นรูปก็ให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยงจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุใดๆก็ตามคำว่าไม่เที่ยงคือมันไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่มันก็เป็นไปตามอายุสังขารของธาตุของรูปนั้นผลที่สุดมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสว่ามันไม่เที่ยงเมื่อใครไปหลงมันก็เป็นทุกข์ต้องภาวนาอยู่ทุกลมหายใจประมาทไม่ได้เผลอไม่ได้ไม่ให้ความประมาทมัวเมาเหล่านี้เข้ามาทับถมได้จึงมีการบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้นิ่งนอนใจไม่ให้โลเลหาไปที่อื่นไม่สงบตั้งมั่นลงไปให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปในจิตใจเดี๋ยวนี้ขณะนี้เรื่อยไปนั่งที่ไหนก็ภาวนายืนที่ไหนก็ภาวนาเดินไปไหนก็ภาวนาไปรถไปลาก็ภาวนาในใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคือความตั้งใจในใจนะเนี่ยว่าทำอยู่เสมอไม่ปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมจิตใจไม่หลงติดโยแค่การหลับการนอนสติความระลึกสมาธิจิตตั้งมั่นลงไปปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในที่อันเดียวนั่นแหละไม่มีหลายที่อย่าได้ตามตัณหาไม่มีจบไม่มีสิ้นละทิ้งซึ่งตัณหาทั้งหลายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาละทิ้งให้หมดสิ้นไม่ให้จิตประมาทมัวเมามาอยู่ในตัวในใจแนวมองเห็นภัยอันตรายในใจอยู่ตลอดกาลทุกลมหายใจเข้าออกมองเห็นความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกด้วยสมาธิปัญญาในจิตใจนั้นอย่าเพียงแต่จำภาษาเท่านั้นทำเพียรละกิเลสในจิตใจให้มันหมดใสสะอาดรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนั้นวันไหนคืนใดเวลาไหนก็ตามให้เป็นเวลาปัจจุบันภาวนาได้ทุกขณะทุกเวลาไม่ให้ขาดระยะจิตมันต่อเนื่องกันอยู่ เรียกว่าเห็นแจ้งด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยญาณอันวิเศษละกิเลสในจิตให้มันหมดไปสิ้นไปไม่ต้องไปหาที่อื่นจิตดวงรู้อยู่ที่ไหนก็ที่นั่นแหละที่ปรารภความเพียรที่ภาวนาที่ตัดที่ละกิเลสราคะโทสะโมหะในที่อันเดียวไม่มีหลายที่ที่จิตที่ใจนั่นสติความระลึกให้ได้อยู่ทุกเวลาสมาธิจิตตั้งมั่นให้ตั้งมั่นได้ทุกเวลาปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารมีความรอบรู้อยู่ตลอดกาลจึงจะเพิกถอนเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะในจิตในใจนี้ออกไปได้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจจนถึงความสามารถอาหารไม่กลัวตายตั้งใจทำความเพียรละกิเลสในจิตใจได้ให้หมดไปสิ้นไปกิเลสไม่หมดไปสิ้นไปตายเสียดีกว่ารวมกำลังขึ้นมาลมเข้าไปลมออกมาลมหายใจมีอยู่ทุกเวลาประมาทเลินเล่อไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตักเตือนแล้วว่าจงภาวนาทำใจให้สงบระงับนึกถึงความตายให้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแม้เราตถาคตไม่ได้หลงลืมซึ่งความตายพระพุทธองค์ท่านก็อยู่ได้แค่80ปีบริบูรณ์ก็เพราะว่ารูปนามกายใจอันนี้ชลาพยาธิมรณะมันครอบงำอยู่เวลาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจึงไม่ควรประมาทประมาทไม่ได้เผลอไม่ได้ขาดสติไม่ได้ขาดสมาธิไม่ได้ขาดปัญญาไม่ได้เจริญอยู่ตั้งใจอยู่ปฏิบัติอยู่มีสติอยู่มีสมาธิอยู่มีปัญญาอยู่มีญาณอันวิเศษละกิเลสนี้ให้หมดไปสิ้นไปในดวงจิตดวงใจนั้นทีเดียวรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนที่จิตดวงรู้อยู่นั่นเองไม่ได้มีที่อื่นใต้น้ำใต้ดินก็ไม่มีบนฟ้าบนอากาศก็ไม่มีมีอยู่ที่หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในกายภายในจิตนี่แหละมีอยู่ที่นี้